a'lamu ad-da'wa. Twende katika katika upande wa wafuasi. Njia ya pili, ad-da'wa as-salafia hum ahlu sunna wal jamaa li'annahum ya'khudhuna bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ahlu sunna wal jamaa ni wale wanaochukua dini kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, la yuqaddimuna 'alayha, hawamtangulii mtume sallallahu alayhi wasallam, ayya ra'yin la yuqaddimuna 'alayha ayya ra'yin ka'inan man kan, hawamtangulii mtume kwa maoni yoyote. Vyovyote mtu atakavyokuwa, hawezi akamtangulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni da'wa salafia, ahlu sunna wal jamaa, hawamtangulii mtume kwa lolote, wanamfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kutubuhum shahidatun bidhalik, vitabu vyao ni ushahidi wa hilo. Fanzur mathalan as-sunna lilkhallal, wasunna liabdillahi ibn ahmad, wasunna liibni abi asim, wa ghayraha wa humul jamaa liannahum mujtami'una ala as-sunna. Vitabu vya ahlu sunna vyote vinathibitisha kwamba wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hawamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio ahlu sunna wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya, as-salafiyyun. Ad-da'wa al-ikhwaniyya, da'watuhum mukhlata, ni mchanganyiko, cocktail. Fahiya da'watun salafiyya za'amu wa tariqatun sunniyya za'amu wa haqiqatun sufiyya sadaqu. Wanadai kwamba ni da'wa salafia, lakini uhalisia wake ni da'wa ya kisufi, kwa sababu mwanzilishi wake ni sufi. Na ndio maana wanakuwa mchanganyiko na watu wa bid'a. Hii ni da'wa ya ikhwanu muslimun. Ad-da'wa tablighiyya fil usuli ala mu'taqadi al-ashaira al-maturidiyya. Katika misingi ya da'wa hii ya jamaati tabligh, wako katika aqida ya ashaira. Wa fi suluki ala al-arba'i turuqi al-madhkura, katika upande wa tabia wanafuata njia za ahlu tariqa hizi tulizozitaja hapa nyuma za huyu Muhammad Ilyas ad-da'a al-Kandahlawi. Njia zake an-Naqshbandiyya, as-Sahruduriyya, al-Jashdiyya, al-Qadiriyya, hawa ndio njia zao na tabia zao wanazofuata jamaatu at-tabligh. Hizbu at-Tahrir imeanzishwa na Taqiyuddin an-Nabhani mwaka 1954. Hizbu at-Tahrir nayo imeanzishwa mwaka 1954, mpaka sasa ni miaka 68 tu tangu ianzishwe. Da'wa Hizbu at-Tahrir imekufa moja kwa moja, imekufa. Sasa tuje katika waanzilishi wa hizi da'awati thalatha. Njia ya tatu ya mukarana baina da'wa salafia na hizi da'awati nyingine. Ad-da'wa salafia muassisuha rabbul alamin subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ndiye mwanzilishi wa da'wa salafia kwa aya hizi tulizozisoma na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'wa salafia ni maasuma kwa sababu imeanzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. الدعوة الإخوانية مؤسس واكي كما تلقوا سوما الحسن البنا الصوفي. الدعوة التبليغية مؤسس واكي لمحمد إلياس الكندهلوي الصوفي كذلك. وجه وأن ومقارنة بين هذه الدعوات أعلامها ولي وفواس ودعوة هذه نوالي مع علماء واو تكيانزي دعوة سلفية مع علماء واو نوالينغانيزي واو الخلفاء الأربع الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين وجمع من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وعلى رأسهم الحسن البصري. بعدما صحابة الخلفاء الراشدون جوا لنغنيسي ودعوه نما صحابة وينجيني بعدما صحابة والتابعون وعلى رأسهم الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين. كذلك أتباع التابعين كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي نوينيه أصحاب السنن وات كنا ابن المبارك أبو زرع الرازي أبو حاتم الرازي علماء كبار علماء الأمة هاو نجيو والإنجانيزي ودعوه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع نلتي أو وفواسي واكو نوالإنجانيزي ودعوه ووي ونيفينغ دعوه هاو نجيو وفواسي ننجيو والإنجانيزي وكو دعوه يا حق أعلام الدعوة الإخوانية walinganizi wa da'wa ya ikhwan muslimun at-tilmisani at-tilmisani huyu ni sahibu at-taqrib baina sunna wa shia at-tilmisani mmoja katika maulama wa hawa al-ikhwaniyun yeye anafanya da'wa ya kukurubisha baina ya masunni watu wa sunna na mashia anafanya da'wa hiyo kwamba kuwepo na ukaribu baina ya ahli sunna na rafidha hivi kweli watakuwa karibu watu wa sunna na rafidha mashia hivi kweli yajuzu hadha tilmisani min duati da'wa al-ikhwaniyya anafanya da'wa hiyo ya kuleta ukaribu baina ya kina nani ahli sunna wa ar-rafidha kadhalik al-ghazali al-ghazali al-mu'tazili sahibu ihya'i ulumiddin pia ni katika walinganizi wa da'wa al-ikhwaniyya al-ghazali al-mu'tazili مصطفى السباعي مصطفى السباعي كذلك هذا صاحب دعوة التقريب مصطفى السباعي هو ينكتك والإنجانيزي ودعوة الإخوانية بي أن فني دعوة يكلت أكريب بين يوات وسنة نها ورافض مشيعة فتحي يكن أما أنا وبيقى نكوى تكان سلفيين نوينجليو من المنحرفين نجيو والإنجانيزي ودعوة الإخوانية كنا القرلاوي نكنا نجيو ويج والإنجانيزي ودعوة إخواني دعوة اللي ينزيش ونصوفي حسن البنا دعوة التبليغ مولما واو نوالإنجانيزي واو نهويو محمد الياس الكندالوي إنعام الحسن كذلك والد اليوبانديون وغيرهم من المتصوفة ما صوفي ينجنين ووتي وليوفواته والكندالوي جيو مدعات ودعوة الإخوانية نجيا نجيني يكفني مقارنة بين هذه الدعوات ندعوة هي مباركة هذه الدعوة السلفية تعتبر هي الفرقة الناجية إن شاء الله hii ndio inozingatiwa kwamba ni kikundi kitakacho salimika na moto wadhalika li annaha tahta dunya min alwuqu'i fi najat li annaha najat fi dunya min alwuqu'i fi albid'i walmuhdathat sababu kikundi hiki ndicho kilicho salimika na uzushi duniani kikundi hiki cha salafiyun Ahlu sunna wal jamaa ndicho kinacho salimika na uzushi lakini vikundi vingine vyovyote vina uzushi na vina wazushi idhan watanju fil akhira insha Allah min adhabi Allah li sidq ittiba'iha lil rasul sallallahu alayhi wasallam kwa ukweli wa kufuata kikundi hiki kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ad-da'wa al-ikhwaniyya تعتبر من الفرق الضالة المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كيكون هيك إخوانية كنا زنجاتيو نكتك في كوني في ليفيو بوتيا في ليفيو خالف منهج اليوكوانا يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لما ابتدعته في هذه الدنيا كوزوش مكوبة وليوزوش كتك الدنيا هي ويخشى ويخشى عليها من عذاب الله في الآخرة كنوغوبيو كيكوني هيكي عذاب يا الله وكو آخرة كيكوني هيكي أمباتو كيكو ذيدي يا أهل السنة والجماعة الإخوان المسلمون الدعوة التبليغية يقال فيها ما قيل في الإخوان المسلمين هيا لو سيموا كتك إخوان المسلمون بيا ينسيموا كهوا جماعة التبليغ نوينجينيو كتك فيكوني الله لا في ليفيو بوتيا نيانزيه أصول هذا المنهج المعصوم مسيني misingi ya njia hii iliyohifadhiwa misingi yake ni nini, misingi yake ni mingi eh? Misingi ya da'wa hii ni mingi, lakini tutasoma baadhi tu. Al-aslu al-awwal al-ihtimam wal-inayatu bi talabi al-ilmi ash-shar'i wat-tafaqquh fi ad-din. Msingi wa kwanza wa da'wa hii mubaraka, da'wa salafia, ni kutilia umuhimu kutafuta elimu ya kisheria na watu wajue elimu ya dini. Huu ni msingi wa mwanzo katika misingi ya da'wa hii, sababu vikundi vingi vya Kiislamu havina kutilia umuhimu upande huu wa elimu ya kisheria. Vikundi vingi vya Kiislamu havina utiliaji muhimu wa elimu hii ya kisheria, lakini ad-da'wa salafia al-mubaraka imewekwa ilmu ndiyo msingi wa kwanza wa da'wa hii mubaraka. Walidhalik fa inna Allah azza wa jalla amara nabiyahu, mtume Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake sallam ilmu kabla ya kusema na kabla ya kufanya kitu chochote cha ibada. Allah alimuamrisha mtume wake ilmu kabla ya kufanya au kabla ya kusema neno la ibada, alimuamrisha ilmu. Faqala fi surati Muhammad fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika aya hii ilmu, na kuamrishwa kwa mtume ndio umeamrishwa umma mzima. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik, taka maghfira kwa dhambi zako. Walil mu'minin, watakie maghfira waumini, waumini wanaume na waumini wanawake. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, Allah anajua marejeo yenu na mwisho wenu. Idhan hakuna njia isipokuwa njia ya kutafuta ilmu, ndio inofungua uhalisia, ndio inaondoa giza la Waislamu. Lazima Waislamu wasome. Jambo la ilmu ni jambo limetiliwa mkazo na Uislamu kwa aya hizi, na nyote mnajua kwamba aya ya kwanza iliyoshuka katika Qur'an kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni aya gani? Ya suratul Alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية مانزو زلزوشوكا كومتومي كواسط وجبريل عليه الصلاة والسلام. آية مانزو نامرش علم اقرأ كيو دعوة سلفية مسنجواكي ومانزو لعلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول العلماء فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة، وهما العلم النافع والعمل الصالح. بصيرة ني حجة نبرهان ننجيو إليم وينيمنفاء na amali njema. Na hii ndivyo alivyotumilizwa mtume SAW. Mtume ametumilizwa kuleta al-ilmu nafi' wal amalu salih. Qawluhu ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil haqqi wa dini bil huda wa dini al haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikun. Al-Imam As-Sa'di akifasiri aya hii bil huda wa dini al haqqi, qala bil ilmi nafi' wala amali salih, elimu yenye manufaa na amali njema. Elimu yenye manufaa ni hii elimu ya dini, sio elimu ya kidunia. Alimamu Ahmad rahimahullah akihimiza ilmu yaqul annasu ila alilmi ahwaju minhum ila taami washarab, watu wanahitajia zaidi ilmu kuliko mahitaji yao ya chakula na kinywaji. Annasu ila alilmi أحوج منهم إلى الطعام والشراب، watu wanahitajia zaidi ilmu, hii ilmu ya dini kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji. Qala لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين, mtu anahitajia chakula na kinywaji kwa siku mara moja au mara mbili. au kwa wale walafi wa chakula mara nne. Kuna watu walafi wa chakula kila basa manne anakula, haya mara nne, lakini ilmu wa hajatuhum ila alilmi biadadi anfasihim, mahitaji yao waislamu au watu ya ilmu ni kwa idadi ya pumzi zao. Kila wakati mtu anahitaji ilmu, wacha wachilia mbali ibada zinahitaji ilmu, hata mambo mengine yote yanahitaji ilmu. Mambo masuala ya bei, masuala ya kukodisha, masuala ya kununua, masuala ya kuuza, yote yanahitaji ilmu. Idhan watu wanahitaji ilmu zaidi kuliko mahitaji yao ya chakula na kinywaji. Na lazima waislamu tujue kwamba ilmu ziko aina mbili. Kuna elimu ya lazima, kuna elimu ya lazima, kila muislamu lazima asome elimu hiyo, na kuna elimu ambayo sio ya lazima. Maulama wanatosha wakijua elimu hizo. Elimu ya lazima ni ipi? Ni ile ambayo la yasau al-insana jahluhu, kama alivyosema Imamu Ahmad rahimahullah, ma la yasau al-insana jahluhu, ni ile ambayo haijuzu mtu kutoijua ibada. Huwezi ukafanya ibada bila ilmu, huwezi ukasali bila ilmu, huwezi ukafunga bila ilmu, huwezi ukaenda haji bila ilmu, huwezi jambo lolote la ibada biduni ilmin, bila ya ilmu. Kwa hiyo hii ni elimu ya lazima, mtu kusoma ibada zake, kusoma fiqhu sala ni lazima. Utaswali vipi kama hujui, kama hujajua sala utaswali vipi? Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Kwa hiyo sala inatakiwa tuisali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaswali vipi kama hujasoma fiqhu sala? Maulama wametunga vitabu, wametunga rasail nyingi tu kuelezea Mtume aliswali vipi, swala ya Mtume ni hii. Ash-Sheikh Albani ana sifati salati nabii sallam min at-takbir ila at-taslim kaannaka taraha. Ash-Sheikh Uthaymeen ana sifatu salat. Ash-Sheikh Ibn Baz ana sifatu sala. Wote wametunga rasail kuelezea sala ya Mtume aliiswali vipi, tunatakiwa tuswali hivyo. Kama hujasoma ndugu yangu, utaswali vipi? Si utainama tu na kuinuka alafu utoke zako? Ndio kuswali kuinama na kuinuka? Ndugu zangu, haitoshi kwamba ni Waislamu sisi, haitoshi. Haitoshi kwamba mtu anaitwa Said, mtu anaitwa Abu Hashim, mtu anaitwa Abu Said, Abu Nani, haitoshi. Lazima tusome dini. Sasa mtu Muislamu unaulizwa, kwani Uislamu ni nini wewe Muislamu? Uislamu ni nini? Uislamu si ni dini ya haki? Tuelezee maelezo, taarifu ya ilmu, at-taarifu al-ilmi ya Uislamu ni nini? Utatia mkono mfuko huu wa shati, utatia mkono mfuko wa suruali, utafuta funguo, funguo za nini? Haya, wewe ni Muislamu unasema la ilaha illallah, nini maana la ilaha illallah? Nini maana ya la ilaha illallah wewe Muislamu? Si utaangalia juu, utaangalia chini, utaangalia utafuta maneno ya kusema. Leo sijui kumetokea nini, sio msikia kama kuna umetokea accident. Waulizwa la ilaha illallah maana yake nini? Usijibabaishi. Wengi hatujui, ndio kweli. Kuna uwajibikaji ndugu zangu Waislamu. Kila Muislamu asome Uislamu wake ni upi. Na ndio maana tunababaishwa. Na ndio maana tunababaishwa. Kila anayekuja hapa na kanzu nzuri na jikofia la 50,000 mnamsikiliza. Kwa sababu nini? Hujasoma. Kwa sababu kila analosema unaona ni kweli. Yo, huyu ni Muislamu mzuri. Huyu daia, huyu ndio wa kweli. Mbona ana kanzu nzuri vile? Mbona kina Abu Hashim ana vikanzu vya zamani zamani? Hapana. Tunaelezea uhalisia ndugu zangu Waislamu. Lazima tusome ndipo tutajua daia wa haki ni upi, daia wa batil ni upi. Tutakaposoma tutajua wazi wazi. Kwa kuna umuhimu na kuna uwajibikaji kila Muislamu asome dini yake. Mbali ya kusoma ibada zake, asome itikadi yake na manhaji yake sahihi, asome. Sababu watu wanapotezwa sana ndugu zangu Waislamu. Watu wanapotezwa sana Waislamu. Kwa lazima tusome dini yetu, tujue Uislamu sahihi. Hatukufurishi. Manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa sio kuwakufurisha watu wa Uislamu, hapana. Sheikh al-Islam anasema ma thabata islamuhu biyaqini la yuzalu anhu illa biyaqini. Mtu ambaye Uislamu wake umethubutu kwa uhakika, hauondoshi Uislamu wake isipokuwa kwa uhakika. hatukufurishi, hatuwakufurishi ikhwanu muslimun, hatuwakufurishi jamaa za tabligh, hatuwakufurishi hao hizbu tahrir, hatukufurishi. Lakini tunasema Uislamu sahihi ni huu aliyokuja nao mtume akawafundisha masahaba wake mpaka ukatufikia sisi. Huu ndio Uislamu sahihi, hii ndio da'wa ya haki. Nyingine ni da'wa za batila, sio za haki. Hii ndio tunakuja kuelezea hivi. Huu ndio ukweli na ndio uhalisia. Kwa hiyo ad-da'wa salafia msingi wake wa kwanza ni ilmu. Ilmu. Na aziko aya nyingi katika Qur'ani mbali na hii ya amri fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kuna aya nyingi zinazohimiza ilmu. Msingi wa pili, msingi wa pili katika misingi ya da'wa as-salafia, at-tatbiqu au al-hirsu ala at-tatbiqi al-amali lil-islam, kufanya pupa utekelezaji katika Uislamu. Baada ya watu kusoma watekeleze yale waliyoyasoma, sio kusoma peke yake. Al-ilmu wal-amal, kusoma na utekelezaji wa ilmu. Uislamu haujaamrisha watu wasome peke yake, wasome wajue wae maulama, hapana. Wasome wajue halafu watekeleze yale walioyasoma. Kwa hiyo msingi wa pili ni utekelezaji wa ilmu. Baada ya mtu kusoma atekeleze aliyoyasoma. Yakulu Abu Abdurrahman Sulami rahimahullah, hadathuna alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an, yani sahaba, annahum kanu yastaqri'una min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fakanu idha ta'allamu 10 ayat lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal fata'allamna al-qur'ana wal-'amal jami'a. Anasema wametuzungumzia wale waliotufundisha Qur'an, anakusudia masahaba ambao walisoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanaposoma jambo, wanaposoma aya kumi hawazipetuki, hawaendelei mbele mpaka watekeleze yaliyomo katika aya hizo. Idhan fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'a, tukasoma Qur'ani, tukajifundisha Qur'an na utekelezaji yote tumeyasoma. Athar inaohimiza watu wasome na watekeleze walioyasoma, waliosoma. Idhan manhaji hii ya salafu salih inahimiza al-ilmu wal-amal, ilmu na utekelezaji wa ilmu hiyo, kwa sababu amal bila ilmi haina faida. Amal au ilmu bila amal hakuna faida ya ilmu hiyo. Mtu amesoma akajua halafu atekeleze, hakuna faida ya ilmu yake. Wala hawi mtu ni alim mpaka awe ni amil. La yakunu linsanu aliman hatta yakuna amila, mtu hawezi kuwa ni alim mpaka awe mtekelezaji wa hayo aliyoyasoma. Na kuacha utekelezaji, kwamba mtu amejua bila utekelezaji anapata makamio ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, enyi mlioamini kwa nini mnasema msioyafanya? Lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnazungumza na kusema mambo msioyafanya? Ghadhabu za Allah ni kubwa kusema mambo ambayo hamyafanyi. Ni makamio ya adhabu kwa wale ambao wana ilmu lakini hawana utekelezaji wa ilmu hiyo. Kwa hiyo al-ilmu maa al-amal wal-amalu thamaratu al-ilmi, amal ndio matunda ya ilmu. Elimu ya mtu haionekani mpaka awe ni mtekelezaji wa ilmu hiyo. Kwa hiyo al-ilmu msingi wa kwanza, msingi wa pili al-amalu bihadha al-ilm, ni utekelezaji wa ilmu hiyo. Msingi wa pili, wa tatu, msingi wa tatu al-irtibatu bi ulama'i sunna, kushikamana na maulama wa sunna. Ndugu zangu wa Islam, hakuna shaka kwa kila muislamu daraja kubwa walionayo maulamaa, maulamaa wa dini. Hakuna shaka kwamba maulamaa wa dini wana daraja kubwa, kwa sababu wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakasifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maulamaa, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maulamaa katika jambo kubwa, jambo la tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alivyosema, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah ameshuhudia kwamba hapana mola anayepesa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika wameshuhudia hilo, wa ulul ilmi pia wenye ilmu wameshuhudia hilo, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja maulama katika jambo kubwa hili la tauhid, amewataja baada ya malaika wake. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist. Hili moja katika aya ambazo maulama wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Fasalu ala dhikr, waulizeni maulama mkiwa hamjui. Amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qaiman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah akipambanua baina ya maulama na wasio kuwa maulama, kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah, nafa Allah subhanahu wa ta'ala taswiya baina al-ulama wa baina ghayrihim kama nafa at-taswiya baina ahli al-janna wa ahli an-nar. Allah amekanusha usawa baina ya maulama na wasio kuwa maulama, kama alivyokanusha usawa baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. La yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun. Kwa hiyo maulama wamesifiwa na Allah katika aya nyingi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam naye katika hadithi ya Abi Darda qal fi alhadithi atawil wa fihi wa innamal ulama warathatul anbiya. Maulama ni mawarithi wa mitume. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathu alilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafiq. Maulama ni mawarithi wa mitume, kazi za mitume zimeshikwa na maulama. Maulama wanatunga vitabu, mtu anakaa chini kitako anaandika vitabu mijalladat, chini kitako anaandika vitabu. Alim mwanachuoni mmoja anaandika volume 20. Nani katika sisi anayeweza? Kwa hiyo maulama hawa ndio wa kuwafuata fatwa zao. Kwa nini hatuwafuati fatwa zao? Sasa mimi ni mrongo, sawa. Je, hawa maulama, hawa maulama pia ni warongo niliowataja hapa? Pia ni warongo hao. Nimtaja Sheikh Albani, nikamtaja Sheikh Al-Uthaymeen, nikamtaja Sheikh Bin Baz, nikamtaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, nikawataja maulama wengine. Hawa pia ni warongo? Ndugu zangu Waislamu, tunaelezea manhaji ya haq. Hatuelezei hapa kwa ushabiki, la hasha, hatuna ushabiki hapa. Na ndio maana mtu akitutukana hatutukani sisi, la hasha, hatutukani mtu. Sisi tunaelezea haki na usawa. Hasa mtu hata akitutukana atukane anavyotaka, kwani Mtume si alitukana? Kila ninavyotukanwa mimi na wenzangu si kama alivyotukanwa Mtume na washirikina. Mtume kaitwa mpaka mchawi, mchawi si mshirikina? Mtume kaitwa mchawi, Mtume kaitwa kuhani, Mtume kaitwa majnun. Kwa hiyo hii ni sunna, hii ni sunna ya duati. Kwa hiyo sisi tuelezea haki, ndugu zangu Waislamu, tuelezea dawa salafia ya haki. Sasa mtu atukane anavyotaka, aanzishe muhadhara kuanzia saa 10 mpaka saa 10 nyingine za jioni nyingine, masaa 24 24/7 kama wanavyosema, atukana tu atukane, lakini sisi haturudishi matusi. Sisi haturudishi matusi, sisi tunafanya dawa ya haki, haturudishi matusi. Kwa hiyo tunasema maulama hawa wamesifiwa na Allah, wakasifiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu wetu kuwafuata. ndio tunavyoelezea, ndio dawa yetu hii ya haki. Huo ni msingi mwingine, msingi wa tatu, kuwasikiliza na kuwafuata maulama. Msingi mwingine wa nne, alhathu ala aljamaa. Dawa salafia inahimiza umoja. Ad-da'wa salafia inahimiza umoja, waislamu wawe kitu kimoja. Ndivyo walivyokuwa salafu saleh, masahaba walikuwa wako pamoja. Waislamu haifai kufarikiana. Hivi vikundi vikundi vyote hivi vilivyozushwa hivi haifai kwa waislamu. Waislamu wanatakiwa wawe jamaa moja aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Allah akihimiza jamaa wahida, kundi moja linalomfuata mtume, itikadi yake na ibada zake na manhaji yake na tabia zake. Waislamu tunatakiwa tuwe hivyo, kundi moja. Aljamaa wahida la jamaat, sio makundi mengi. Idhan ad-da'wa salafia msingi wake wa nne ni alhirsu ala aljamaa, jamaati almuslimin, kufanya pupa na kulingania jamaa moja waislamu wasifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, wa thabata fi sahihayn min hadithi Hudhaifa radiyallahu anhu at-tawil wa fihi anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala lahu talzamu jama'ata almuslimin wa imamahu, lazimiana na kundi moja la waislamu na kiongozi wao, lazimiana na kundi moja la waislamu wa imamahum na kiongozi wao. Qultu, Hudhaifa anasema, Ibn al-Yaman radiyallahu anhuma anamwambia mtume fa illam yakun lahum jamaa wala imam, kama waislamu hawana kundi moja wala hawana kiongozi, nifanye nini? Qala ta'tazilu tilka alfiraq kullaha, jitenge na vikundi hivyo vyote, jitenge navyo. Walau an ta'udha ala asli shajara hatta yudrikaka almautu wa anta ala dhalik, jitenge na vikundi hivyo vyote hata kuuma yani mzizi wa mti, uume mzizi wa mti, usiende katika kikundi chochote katika vikundi hivi vilivyozushwa mpaka mauti ya kufikie na wewe uko katika hali hiyo. Kama hakuna jamaa moja na hakuna kiongozi, wewe usijiunge na kundi lolote katika vikundi hivyo vilivyozushwa. Mtume sallam akihimiza jamaatun wahid. Ibn Mas'ud as-sahabi al-jalil radiyallahu anhu yaqul kama fi ash-shari'a lil-ajurri yaqul ayyuha an-nas, ya ayyuha an-nas alaykum bit-ta'a wal-jama'a, enyi watu jilazimisheni taa, kumtii kiongozi wenu na jamaa moja, kundi moja. Wa ma takrahuna fil-jama'a khairun mimma tuhibbuna fil-firqa, hayo mnayochukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnayoyapenda katika kuliko katika hiyo furqa mlionayo. Ni mnapenda kufarikiana, sasa hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika furqa. Waislamu tumefarikiana vikundi mbali mbali, kuna jamaa tutabligh, kuna ansaru sunna, sisi kuna ansaru jihad, kuna ansaru kadha, kuna hizbu tahrir, jamaa tutabligh al-ikhwan, yani vikundi mbali mbali bure. Hatuna haki ya kuanzisha vikundi, tuwe na jamaa moja linalomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wa bas. Jio da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Masahaba, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi walioishi katika asri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, je, kulikuwepo na jamaa at-tabligh katika masahaba? La. Je, kulikuwepo na ansaru sunna katika masahaba? La. Je, kulikuwepo na ikhwanul muslimun katika masahaba? La. Wote walikuwa jamaa moja. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, umma wenu huu ni umma mmoja na mimi peke yangu, nipwekesheni mniabudu. Hatuna haki ya kuanzisha vikundi vingine vingi. Allah ni mmoja, mtume wetu ni wa mwisho, kitabu chetu ni kimoja Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunafarikiana? Kuyo dawa salafia inahimiza watu wawe jamaa wahida, kundi moja, wasifarikiane, na hatuna haki ya kufarikiana. Kufarikiana si katika sifa ya Waislamu. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraku dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim fariq. Msiwe katika washirikina, wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, kila kikundi kinafurahika kwa yale walionayo. Allah akitutahadharisha na vikundi vikundi na kufarikiana, kwamba hii kufarikiana si katika sifa ya Waislamu. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraku dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Idhan ad-da'wa salafia katika msingi wake wa nne ni Waislamu wawe jamaa moja, kundi moja, wasifarikiane. Watu wote hao mukhalifin, mubtadi'a wote, hizbiyun wote, wakifuata manhaji hii, tuwe pamoja, ndio da'wa yetu. Wote hao wanaotutukana warudi katika haki, wawe jamaa moja, tuwe pamoja kama alivyoamrisha Allah na mtume wake. Ndio da'wa yetu hii. Da'wa yetu si ya kufarikisha, na ndio maana hii imeitwa ahlu sunnati wal jamaa. Hao wameitwa ahlu sunna wal jamaa kwa nini? Ni watu wanaolazimiana na sunna, ni watu ambao wako jamaa moja, hawajafarikiana. Ndio wameitwa ahlu sunna wal jamaa. Ama wale wengine ni ahlul bid'a wal furqa, watu wa uzushi na kufarikiana. Kwa hiyo da'wa salafia katika misingi yake ni aljamaa, alhirsu ala jamaati almuslimin, kama alivyoamrisha Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nilikuwa niendelee, lakini kuna ndugu yangu hapa Abu Zainab. Abu Zainab hafidhullah atakuja kumalizia hayo aliyotupangia, na kukiwa na wasaa mwingine tutakuja kuendelea tena baada ya maghrib, na kama kutakuwa na maswali. Na mimi nawahimiza watu wa msikiti huu Maratib waulize maswali nawahimiza hususan watu wa Maratib wa msikiti huu waulize maswali, wasifiche maswali yao, na waandike maswali, halafu waelete hapo. Tukiyaweza tutayajibu, kama hatutayaweza tutakuja kuwaambia kwamba jamani, tutakujibuni majawabu yenu, tunakwenda kutafuta fatawa za maulama, maswali yenu majawabu yake ni haya, mwanawachuoni kadha amesema kadha, jawabu la swali lako. Kwa hiyo nawahimiza hususan watu wa msikiti huu waulize maswali. Hii leo tunayoyaweza tutayajua, tusiyoyaweza tutakuja kuwajibu siku nyingine. Ila sasa hivi nampisha ndugu yangu Abu Zainab hafidhullah ta'ala aje amalizie dakika hizi, bado tuna dakika nyingi kabla adhani al-maghrib. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.